Dancing van Rooyen. Go where the action is. Bar Dancing van Rooyen, waar iedere weekend wat te beleven is. Zondag 7 december presenteert Café de Zwaan de topband The Original Sin. Wie? De topband The Original Sin. Wanneer? Om precies te zijn op zondag 7 december. Maar ook in de laatste maand van het jaar zit je goed bij Van Rooyen. 14 december namelijk wordt verwacht de pop-topgroep Razorblade. Stoppers komen naar Café de Zwaan. There where the action is.